بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد Ikiwa ni usiku wa tarehe 20 mwezi wa Rajab mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تلفكية الحديث الخامس والثلاثون حديثي يا ثلاثين نتانو أمبو يزمزي ثواب الصيام قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه الصيام من أحب العبادات إلى الله صوم نميونغوني معبادة زنازو بنديزة زايدي مبليها الله عز وجل وأجل القربات التي يتقرب بها العبد لربه عز وجل صوم ميونغوني وإبادة زكوجي كرميشنا الله سبحانه وتعالى بل ميونغوني وإبادة كوف كبيسة كتك عبادة زنزم كرميش منجا نا الله عز وجل ولذلك فإن أجره كبير وفضله عظيم وسبب هي أجر ياك صوم نكوب منه كما في فضل ياك نكوب سانا بلي الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه katika hii hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu asema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala kullu 'amali ibn adam kila 'amali ya mwanadamu ay kullu shay'in ya'maluhu al-insanu al-muslimu من وجوه الخير والبر والطاعة كلا كيتو أنا جوكفانيا مسلام katika njia mbali mbali za khiri na wema na taa, yudhaafu ay takunu alhasanatu fihi bi'ashrati amthaliha ila 700 dhifin. Kila jema analolifanya huwa jema lile ni lenye kulipwa mara 10, mara 10 yake, mpaka kufikia mara 700. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي, أي إن الصوم مستثنى من هذه الأعمال التي تتضاعف فيها الحسنات. إسبقوا صوم لمستثنى ميكو كاندو kutokamana na hizi a'mal zilizobakia ambazo mja hulipwa zaidi mara 10 mpaka 700. Sasa illa as-sawm fa innahu li, kwa hivyo kafanya istithna, ni kama kusema bal thawabu as-sawm la yaqdiru qadrahu illa Allah ta'ala. Thawabu za ibada ya som hakuna anayejua kiwango chake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna yoyote mwingine anayejua kiwango cha thawabu atakayoipata mwenye kufanya ibada ya som isipokuwa yeye peke yake. Limadha ذلك؟ لأن الصوم سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. إني كسبب صوم نسيري بين يمجى نمولواك الله سبحانه وتعالى. أكون أنا يجوا ولي أليفونغا حتى ikifika wakati wa kufuturu kwa mfano, ukaja ukapiga miayo wewe ukaweka na vitu vya kufuturia mbalimbali, ukaambiwa tu jua limetua ama kumeadhiniwa magharibi kuonyesha kwa wakati umefika, ukaanza kula pale, Allahu a'lam wewe ulifunga ama ukufunga, Allah ndiye anajua. So utojuaje kuwa katika wakati wa mchana wote ulijificha mahali ukala? Hakuna anayejua, hakuna yote anayejua, ni siri yako baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo ikawa ajiri yake siri yake anaonani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ana ajzi bihi ay inna thawabahu la ya'lamuhu al'abdu فالله هو الذي يتولى ذلك الأجر والثواب. أجري يصوم حتى أمجه يجوي الله سبحانه وتعالى ندي أنا يسممي ينبهيله لأجر نثواب يصوم, وهذا يدل على عظم هذا الثواب وذلك الأجر. Na hii ni dalili ya kuonyesha thawabu nyingi zilizoko katika ibada ya som na ajri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuandalia mja wake huyu aliyefanya ibada ya som. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ampa ajri kubwa? Jawabu lake hapa alitaja katika hadith kudsi, ni kama Allah subhanahu wa ta'ala sema dhalika anna al-'abda as-sa'ima yada'u ay yatruku shahwatahu wa ta'amahu, na hiyo ni kwa sababu mja huyu awacha kwa ajili ya Allah shahwa zake na chakula chake, shahwatahu wa ta'amahu, ay ma tashtahihi nafsuhu min maladhati ta'ami wa sharabi wal jima', awacha kile ambacho nafsi ya tamani katika ladha ya chakula na vinywaji mbalimbali na tendo la ndoa. Wadhalika yakunu min ajli, na yote haya ayafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatruku kulla dhalika ta'atan li, awacha vitu vyote hivyo kwa kunitii mimi. Wa tam'an fi naili mahabbati wa ridai, anachokitaka ni kupata mahaba yangu, nimpende mimi mja yule na nimridhie mja yule. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika hadithi hii qudsi, lisaimi farhatani, ay anna saima yafrahu marratain, bimaana yule anayefunga ana furaha mara mbili. Farhatun inda fitrihi, wa hadhihi hiya alfarhatu alula lisaim, kuna furaha wakati anapofuturu, na hii ndiyo furaha ya kwanza ya mfungaji. Inda intihai saumihi wa iftari, pale inapoisha saumu yake, anapofuturu. Wa itmamihi alibadata rajian min Allahi thawaba walfadl, afurahia kuitimiza ibada yake salama akiwa atarajia malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siku imekusha vizuri, nimemaliza ibada yangu vizuri. Kwa hivyo la kwanza kabisa la kufurahia ni kuwa ile taa imetimia, na kadhalika upata furaha kwa kuwa mtu aliyekaa bila ya kula na kunywa kwa muda mrefu namna ile, wakati anapopata chakula chake na kinywaji chake, pia nafsi yake huingiwa na nini? Na furaha. Kwa hivyo ana furaha mbili. Furaha ya kwanza hii tuliyotaja, wa farhatun 'inda liqa'i rabbihi, ay wal farhatu athaniya takunu 'inda mautihi, na furaha nyingine hupatikana wakati anapofikiwa na mauti yake, anapofariki dunia. Haithu yanalu al-ajra wa thawab, sababu anapofariki pale ndio ataona ajri na thawabu aliyomwandalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada yake kama hii. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala khalufu famisaimi atyabu inda Allahi min rihi al-misk, wala khalufu fami saimi. Al-khaluf huwa ma yukhallafu ba'da at-ta'ami fi fami saimi min raihatin karihatin bi khilafi al-mu'tad. Khaluf ni ile harufu inawachwa na chakula, mtu alikula kisha akajizuia kutokamana na kula, ile athari ya kile chakula alichokula hubadilika ikawa harufu yatoka katika mdomo wake ambayo si ya kawaida. Hii harufu inayotoka ya kuchukiza katika mdomo aliyefunga, atyabu inda Allah ay afdalu inda Allah, ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min rihi almisk ay min raihati almisk, kuliko harufu ya misk. Na hapa wanaovioni wana maelezo mingi, kila mmoja akaeleza katika ni nini maana ya kuwa harufu yake ni bora zaidi kuliko misk. Kwa hivyo ukhtulifa fi kauni alkhaluf أطيب عند الله من ريح المسك كتكك وليزو مختلفيان علماء على أن المعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم يعني كوهرفويل مبليا الله سبحانه وتعالى هو نزور زيدي كليكو نيني من نبوهيسي هرف يمسك وكوكوين دنياني أو أن الله يجزيه في الآخرة حتى تكون رائحته أطيب من ريح المسك من جين وكسيمك والله سبحانه وتعالى هم لبا أجرياك مبكى هرفياك كتك يالي يتكوبي وبيبوني تكوى مزور زيدي كليك هرفيا مسكي أو أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك au yule anayenuka mdomo wake wakati amefunga atapata thawabu zake bora zaidi kuliko harufu ya nini ya misk au anna al-khaluf akthar thawaban min al-misk haythu nudiba ilayhi fi al-jum'a wal-a'yad au ile thawabu anaoipata kwa ajili ya harufu mbaya inayotoka katika mdomo wake ni zaidi kuliko thawabu ya yule anayetia manukato ya misk katika juma ama katika siku ya idi ambao ni jambo limependekezwa kisheria au anna almalaikata yastatibuna riha alkhuluf au riha alkhuluf akthara mimma yastatibuna riha almisk au kuwa malaika wapenda zaidi na kuiona nzuri zaidi harufu ile kuliko harufu ya misk hizi kauli zote wametaja ulama katika hili ingawa zote za shuka na kutuonyesha kuwa kumbe ajri ya mwenye kufunga ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ajri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala kutaja ajri hii kubwa atakayoipata huyu mwenye kufunga ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza sisi kufanya bidii katika kuitekeleza hii ibada ya saumu tufanye bidii katika kuitekeleza hii ibada ya somu akaendelea kutaja wasomu junna na somu ni kinga somu ni kinga kama mfano wa ngao na hii wanaovioni pia wana maelezo mingi sana katika kueleza ile kinga inayopatikana katika ibada ya somu ni kinga kutokamana na maasi. Saumu kadhalika ni kinga kutokamana na tabia mbovu ambazo mwanadamu huwa nazo akiwa katika hali ya shibe. Kadhalika ni kinga kutokamana na moto wa Jahannam kama ilivyothubutu katika hadithi nyingine. Kwa hii saumu ni junna. Kadhalika ni kinga kutokamana na kufanya uchafu kama alivyoelekeza Mtume صلى الله عليه وسلم ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija' kusawm yamzuia mtu na kupunguza makali ya shahwa ambayo yampeleka mtu kujiepusha na machafu ya zina wal a'yadu billah na njia nyingi sana na hii yatosheleza kuwa ni amu wa saumu junna wa idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab ikiwa ni siku ya kufunga ya mmoja wenu bimaana amefunga mchana kama ule fala yarfuth tarafath wamefasiri baadhi ya ulama kuwa ni aljimaa kile kitendo cha ndoa. Na wengine wakasema kuwa kullu kalamin qabih, kila maneno machafu mabaya yaingia katika nini, arrafath, wala yaskhab. Nasakhab ni mtu kupiga makelele, kuwa jitu la fujo, amefunga alafu ni mtu wa kelele na fujo, ili pia limekatazwa. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, ikiwa mtu atamtusi au akampiga na yeye amefunga, faliyakul, basi na amwambie asikie, inni mru'un sa'imun, bimaana sishindwi mimi kukukabili na kile unachonifanyia. Ikiwa ni kutusi, sheria imenipa ruhusa, wajazaa sayi'atin sayi'atun mithluha, jazaa ya ovu ni ovu mfano wake. Lakini mimi sikurudishii matusi yako kwa sababu nimefunga, na mimi si dhaifu kuwa nashindwa kupigana na wewe, la, lakini inni mru'un sa'imun, nimefunga na naheshimu somo yangu, sitaki kuingiliana katika matusi baina mimi na wewe, wala sitaki jambo la kupigana baina mimi na wewe, sababu mimi nimefunga. Na hii ni mojawapo kwa maana inaingia katika asomu junna, ya kuhifadhi wewe kutokamana na tabia mbovu kama hizi. Wallahu musta'an. Haya ni maelezo ya kifupi, na malengo hapa ni kueleza thawabu siyam, ajri kubwa na thawabu nyingi anazozipata mwenye kufunga. Alhadithu sadisu wa thalathun, na hadithi hii yazungumzia sifatul awliya, sifa za mawalii wa Allah azza wa jalla. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام السعدي كتج حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. الذي يحكي يحكي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحدثي أبو هريرة رضي الله عنه قومتم صلى الله عليه وسلم سيما إن الله عز وجل قال نهيب يعني حديث قدسي حقيقة الله عز وجل أسيما من عادى أي آذى من يكموذي ومفن يودوين كموذي من عادى لي وليا وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره ولا يكله إلى نفسه لحظة. نولي نيولي أمبي الله سبحانه وتعالى لي أنا يسمامي مبوياك ولا هم وشي نفسياك حتى لحظة مودية, بل يتولى الحق رعايته. الله الحق سبحانه وتعالى ndiye anayesimamia jambo la kumchunga huyo mtu wali. Au huwa alladhi yatawalla ibadata Allah wa ta'atahu, au pia waweza kusema ni yule ambaye asimamia jambo la ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ibada zake ni zenye kuendelea, ala tawali, min ghairi an yatakhallalaha usyan, bila ya kuingia katikati yake maasi. Mwenye kumuudhi mtu huyu, wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad adhantuhu ay a'lamtuhu bil harbi, basi huyu nimemtangazia vita. Nani anayeweza kupigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala? Nani anayeweza? Allah subhanahu wa ta'ala anasema nimemtangazia vita. Pengine mtu akisikia maneno haya aweza kujiuliza, kwani ili na mimi pia niwe wali nipate fadhila kubwa kama hii, kuna mambo gani watu wafanye, ama kuna kanzu fulani hivyo kivao wa wali, ama kuna kilemba fulani kikubwa ukikifunga kichwani wageuka wa wali? Kitu gani nikikifanya mimi nitakuwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kufungua kueleza zile sababu zinazompelekea mtu kuwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza kabisa akasema, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Jambo la kwanza ni hili, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza na kuweka wazi kuwa hata jikaribisha mja kwa chochote kile kinachopendeza zaidi kwangu mimi, mimma aftaratu alayhi ay awjabtuhu alayhi, kuliko kile nilichomfaradhishia na kumwajibishia. Kwa hivyo katika, kwa mfano, ibada ya sala, sala ya faradhi yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sala nini ya sunna. Somu ya Ramadhani ya faradhi yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko somu ya sunna, wa hakadha. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili ay ma'a al faraidi kas-salati was-siyam. Na hata wacha mja, na hapa aeleza mambo zaidi wanaofanya hawa mawali, bi maana baada ya kufanya faradhi na kuna ibada zingine wazifanya, hata wacha mja kujikaribisha kwangu mimi kwa nawafil, zile ibada mnazoziita ibada za sunna. Akaongeza juu ya faradhi akawa afanye ibada za sunna kama swala na siyam, akaswali swala tano kwa wakati wake, na juu yake akaongeza na swala za nawafil, akafunga saumu ya Ramadhani kisha akaongeza na saumu za sunna. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili ay ma'a al faraidi hatta uhibba, mpaka nitampenda mja wangu yule. Ndio ushafika daraja ya kuwa nani? Ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekupenda kwa kitendo cha kutekeleza yaliyofaradhishwa na kitendo cha kutekeleza yale aliyoyapendekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. katika swala, katika somo na ibada nyinginezo. Hatta uhibba, mpaka nimpende mja wangu yule. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Allah subhanahu wa ta'ala asema, nitakapompenda mja yule, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nitakuwa ni sikio lake analosikia nalo. Na hii maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha awe hasikii isipokuwa kile ambacho ni haki. Atakuwa hasikii isipokuwa kile ambacho ni halali kukisikia. Ajiepusha kutokamana na kusikiliza vya haramu kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na uoni wake anaoona nao hatoona isipokuwa kile ambacho ni halali kwake yeye kuona. Wayadahu allati yabtishu biha, na mkono wake anaonyoshia nao. Utakuwa mkono wake hautumiki isipokuwa kwa kile ambacho amekihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hashiki isipokuwa kilichokuwa halali kwake. Wa rijlahu allati yamshi biha, na mguu wake anaotembelea nao, bimaana atamuafikisha ule mguu wake hauelekei isipokuwa kwa kile ambacho amekihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kile ambacho amemfaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala, amempendekezea afanye Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana viungo vyake atavitumia katika njia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'alani la u'tiyanna, na akiniomba nitampa, anachokitaka nitampa. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ili wazi kabisa kuwa huyu wali huyu mnayemuona hivi, pengine labda mbele ya macho ya watu waweza kudharauliwa, waweza kumdharau tu, lakini kumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu mtukufu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua sana mbele yake, kiasi cha kuwa anapomuomba chochote atampa subhanahu wa ta'ala. Wala in ista'adha bi aw wala in ista'adhani la u'idhannahu ay mimma yakhaf, na akitaka ulinzi wangu, akitaka hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamtaka Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokana na kile anachokihofu na kukiogopa, Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala asema wama taraddadtu an shay'in, hakuna jambo ambalo nimetaraddad katika jambo hilo ambalo mimi nitalifanya kama jambo la kuchukua nafsi, yani roho ya mu'min. Na hii taraddud hapa sio ile taraddud eti kuwa anashaka na maslaha ya mja wake kama yule, la, bali pia sio kwa ajili ya shaka katika uwezo wa kufanya lile jambo, la, bali ni kwa sababu ya rehma Allah subhanahu wa ta'ala alizonazo juu ya mja wake kama yule. Lihadha qala fi nafsi alhadith, hapa katika hii hadithi semeni yakrahu almaut, yakrahu almaut lima fihi min alalam alazim, kwa sababu katika maut kuna uchungu mkubwa sana, ndio maana mja aogopa mauti. Wa ana akrahu masa'atahu bima yalqa almu'min min almauti wa su'ubatihi, na mimi sipendi ile mu'min niwe nitamfanyia jambo ambalo halimfurahishi, kwa sababu mu'min katika mauti apata mambo mazito, ni uzito sana kuondoka duniani. Wala budda lahu minhu, lakini ni lazima mauti yatamfikia mja wake pamoja na uchungu ulioko ndani yake. Wal hadith rawahu al-Imam al-Bukhari. Wa fi hadha al-hadith an-nahy an idha'i awliya'illah, katika hii hadithi tunapata faida makatazo kutokamana na kuwaudhi mawali wa Allah azza wa jalla. Na mfano wa watu ambao sisi tuitakidi kuwa ni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni tulab al-ilm shar'i, wanafunzi wanaotafuta ilmu ya kisheria. Ikiwa hawa si miongoni mwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi pengine tuweza kusema ni vigumu sana kuwajua mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu tulab al-ilm wanaofanyia kazi ilmu yao, utaona wana hirsi ya kutekeleza faradhi inavyotakikana na kadhalika kutekeleza yale yanayopendekezwa. Sasa wale wanaowaudhi tulab al-ilm tena min ahli sunna, wachunge sana vile vita walivyotangaziwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu achunge sana, kuna baadhi ya watu hawajali kabisa, audhi watu ya hajali, hajui kama Allah ametangaza vita kwa yule anayewaudhi vipenzi wake mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi targhib fi hubbi awliya'i ar-rahman wal i'tirafi bi fadlihim, kadhalika hapa tupendekezewa kuwapenda mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri kwa fadhila zao. فيه أن أحب الأعمال فعل الفرائض. نهابا بيت فائدة كوا أعمال زنازو بندزا زايد بلي الله سبحانه وتعالى نمتو كتكليزا يلي أمبايو أمي واجب شيوا. أن يوكاونا إكيوا عمل يسنة إتابلكيا كتك كتيو بنغوفو كتك فراضي باسي إتاكوا kuiwacha ile sunna ndiyo bora. Kama ukamwona mtu kwa mfano afanya ibada ya sala usiku mzima aswali, alafu alfajiri walala, salatu alfajiri yampita, itakuwa ni sawa? Bora uache kuswali lakini alfajiri isikupite kwa jamaa, ikiwa itakupelekea. Na aula zaidi ni yule ambaye aweza kuchanganya vyote viwili, bimaana akaswali qiyamu al-layl vizuri kwa kuwa amejipanga vizuri yale masaa yake kupumzika na kufanya ibada, na akaswali salatu al-fajri kwa uchangamfu, falhamdulillah, huu ndiye mbora bila shaka. Lakini kukiwa na muzahama baina ya mustahab na faridha, hapo itabidi ile mustahabi ianguke ibakie ya faradhi. Na ndio ukaona tukakatazwa ikiwa mtu ambaye hana uzoefu wa saum ikaingia nisf Shaaban ya mwisho, tukakatazwa kufanya ibada ya saum kwa yule ambaye hajazoea kufunga siku zote. Kwa nini? Kwa sababu huenda akafunga pale ikamdhoofisha, ikawa hana nguvu inapoingia saumu ya faradhi, katika yale waliyotaja ulama. Wahakadha wa afdalul qurbat ba'da alfara'id fi'l an-nawafil, na bora wa mambo ya kujikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya faradhi ni mja kutekeleza ibada za nawafil, bi maana ibada zinazopendekezwa. نسأل الله من فضله. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.